Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Figyelmeztetlek, légy bárki is, ki alámerülni vágyakozol a természet legbensőbb titkaiba, hogy amennyiben azt kutatod, de nem leled meg önmagadban, úgy sohasem fogod azt megtalálni magadon kívül sem. Mert ha te nem ismered a saját házadnak kiválóságát, miért keresed és kutatod más dolgoknak az értékeit? Manapság egyre többet hallani a lombik bébikről. Tulajdonképpen azt kellene mondani, hogy megint egyre többet, mert nincs új a nap alatt. Lombik bébik mindig voltak, sőt olyan élőlények is, akik mesterségesen létrehozott testekben éltek. Nem a megvalósítás új, hanem csak az elnevezés. Albertus Magnus a 13. században sárga részfejet készített, a fej élt és meg tudta válaszolni a kérdéseket. Paracelsus 1400 körül homunkuluszokról, emberkékről beszélt. Úgy találta, egyáltalán nincs szükség természetes megtermékenyítésre ahhoz, hogy emberi lények szülessenek, még az anyaméhvédelme is felesleges. Azt mondja, a spermát gondosan lezárt edényben, lóhasában vagy meleg lótrágyában kell tartani 40 napig. Ekkor mozogni kezd és emberszerűvé válik, bár még egészen áttetsző. 47-ig emberi vérrel kell táplálni, aztán olyan lesz, mintha anyától született volna, csak kisebb és nagyon gondosan kell nevelni. Arnold a Villanova még óvatosabban beszél a maga homunkluszairól. Ő már azt is tudja, hogy a mesterséges intelligenciák egymás között szaporodnak, sőt, sokkal termékenyebbek, mint a készítőik. Azt mondja, kötözd meg kétszer a szolgát, mert persze, hogy szolváknak szánták a homunkluszokat, és börtönözd be háromszor. Burkold be egyszer a legfehérebb vászonba, és ha engedetlen, börtönözd be újra. A harmadik éjszakán adj mellé egy fehér feleséget, 30 fiúk lesz, és mindegyik erősebb a nemzőjénél. A Zohar ragyogások könyve több helyen is beszél mesterséges, vagy legalábbis nem természetes úton létrehozott élőlényekről. Rabbi Ben Yehuda kamrájában a polcokon egymás mellett sorakoztak a gondosan lezárt edények. A kis élőlényeket, akkorák voltak, mint egy hüvelykúj, rendszeresen táplálni kellett valami titokzatos folyadékkal, ami körülbelül ugyanaz az enyhén cukros oldal lehetett, mint a mai infúzió. Sajnos a nagyon híres prágai gólem nem ebbe a kategóriába tartozik. Ebben az agyaktestben csak átmenetileg lakott egy lélek, Lövrapi mantrájának kényszerítő ereje hatására. És itt felmerül a kérdés, miféle lélek foglalhatja el a szokatlan anyagból vagy szokatlan módon létrehozott testet? Mert hiszen az nyilvánvaló, hogy sem a Zohar bölcsei, sem a többi tiszteletreméltó mágus nem magát az életet teremtette meg, csak az élet hordozóját. Az indiai Mahábhárata egyik története pontos választ ad arra a kérdésre, hogy milyen lelkeket, pontosabban milyen mentalitású élőlényeket vonzanak ezek a szabálytalan lakóhelyek. Történet nagyon szeliden kezdődik. Egy napon Vyásza, a Mahábharata főszereplőjének egyik ősatja, fáradtan és ilyesen tért haza. Gandhári nagy vendégszeretettel és alázattal fogadta. A bölcs megígérte neki, hogy teljesíti egy kívánságát. A fiatalasszony azt kérte, hogy 100 fia szülessen. Mi sem egyszerűbb ennél, mondta Vyásza, és Gandhári hamarosan teherbe esett. Már 2 éve hordozta a méhe terhét, ami nagyon sok fájdalommal járt, de mi volt ez ahhoz képest, amikor megtudta, hogy vetétársnőjének, Kuntinak már megszületett a fia, Yudhisthira. Ez azt jelentette, hogy Gandhári fiai nem tarthatnak igényt a trónra. A fiatalasszony teljesen kétségbe esett. Az eposzt azt a kifejezést használja, hogy a fájdalom elvette az eszét. és heves ütést mért a méhére. Nem tudjuk pontosan ezt hogyan kell érteni, de Gandhari elvetélt, mégpedig a saját hibájából, és csak egy alaktalan húscsomót szült, amely olyan kemény volt, mint egy vasgolyó. Vyasa csak ennyit mondott. Az én ígéretem mindig valóra válik. Aztán utasítást adott, hogy hozzanak 100 edényt, és mindegyiket töltsék meg olvasztott vajjal. A húscsomót meglocsolta hideg vízzel, így az magától 100 részre vált, mindegyik akkora volt, mint egy hüvelygúj. Most minden lumbikba, bocsánat, edénybe beraktak egy darabot, lezárták és elrejtették. Vyasa utasítása szerint csak újabb 2 év után lehetett kinyitni az edényeket. Ekkor felnyitották az elsőt, és íme ott volt egy fiúgyermek. Szép és arányos, jól fejlett, de ahogy az eposz mondja, úgy ordított, mint a szamár. Mindenki tudta, ez rossz jel. Különösen, hogy minden oldalról keselyük víjogását, varjak károgását, sakálok és más ragadozó állatok üvöltését lehetett hallani. Viharos szelek támadtak, és minden ok nélkül tüzek gyulladtak ki. Ilyen bajos előjelek kísérték a gonosz Duryodhana születését. Egy hónapon belül megszületett a többi 99 fiú. Ráadásul még egy lány is. Milyen gyermekek születtek a vajas köcsögökből? Az eposz azt mondja, hogy mind nagy hősök és nagy szekérharcosok lettek. Jól ismerték a védákat és haditudományukat. Nagy szakértelemmel forgatták a fegyvereket. Csak éppen azt nem tudták megérteni, hogy a sors rendeléséből születtek később, mint Pandu fiai. Így aztán Duryodhanának nem volt joga a királyi trónhoz. Itt Gandhari fiainak születése pillanatában kezdődött az a belviszály vagy ellenségeskedés, amely később a Mahabharata nagy csatájához vezetett, és amelyben elpusztult a lovagok színe virága. Jarasandha, a későbbi magadhai király és Krishna nagy ellenfele, szintén mesterséges megtermékenyítés útján született. A Mahabharata elmondja, hogy Brihadratha királynak 2 felesége volt ugyan, de egyiktől sem született gyermeke. Bánatában egy Szandakausika nevű jógi orvoshoz fordult, aki éppen egy mangófa alatt üldögélt piszkosan rongyos ruhában. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hivatalos orvos társadalom már akkor gyanakvással nézte, ki közösítette azokat a kollégákat, akik nem a hagyományos módon gyógyítottak. A Mahápharata nagyon diplomatikusan mondja el, hogyan zajlott le a megtermékenyítés in vitro. Hogyan helyezték vissza a megtermékenyített petesejteket a két feleség méhébe? A bölcs ihletett meditációba mélyedt, és hosszú ideig nem szólt egyetlen szót sem. Egyszer csak az ölébe pottyant egy ízletes mangó, amelyet sem papagájok, sem más madarak csőre nem érintett. A bölcs visszatért a külső tudatba, elmondott a mangó felett egy mantrát, majd azt mondta a királynak, etesse meg a feleségeivel, és fia fog születni. Ez így is történt. Szanda Kausika két dolgot bizonyított be. Az egyik az, hogy a természet rendjébe bele lehet avatkozni, a másik az, hogy ez nem ajánlatos. Minden erőszakos beavatkozás előre nem látható következményekkel jár. A királynők súlyosan fogyatékos gyermekeket szültek, az eposz azt írja, mindkettőnek csak egy-egy szeme, karja és lába volt, félgyomra, és nem is volt benne élet. A bábák kivitték őket a palotából, és a sorsukra bízták őket. A végzet rendeléséből éppen arra járt egy emberevő démonasszony, Jara, aki megtalálta a testeket. Ez éppen jó lesz vacsorának, mondta, és már előre nyalta a száját. A féltesteket fölvette a földről, és hogy könnyebben elvihesse, összeillesztette őket. A két féltest egyetlen gyermekké egyesült, aki azonnal életre kelt, és olyan hangosan ordított, mint vihar idején a mennydörgés. Vagyis a születést éppen olyan bajos előjelek kísérték, mint Duryodhanáét. A gyermeket Jarasandának nevezték, mivel testének részeit Jara egyesítette. Később kevés és hatalmas király lett, végtelen gőgjét és hadseregének erejét nem is tudta megtörni senki más, mint Bhima Széna a legfelsőbb úr Krisna akaratából. Left my path, got stalled along the way, lost my voice, it was fear I could hear them say. Now I'm wandering through this restless night. Could you spare some truth? Could you spare some light? Letting go, it's so hard to forgive. Learn to love is learn to live. Peace or war, they're in your hands. Hold them close, they're your command. I wish you every day happiness. I wish you every way sweet success. Skanda hadisten születéséhez még az anyamék védelmére sem volt szükség. A megtermékenyített sejt belehullott egy aranykútba, onnan jött elő a gyermek 10 hónap után, 10, mert az indiaiak holt hónapokban számolnak. Ő sem volt közönséges csecsemő. 6 arccal, 12 füllel, 12 szemmel, 12 lábbal született. Néhány nap alatt nem csak felnőtt, de olyan hangos oroszlán üvöltéseket hallatott, hogy a három világ összes mozgó és mozdulatlan lénye megdermedt félelmében. A napként ragyogó ifjú egyszerre minden irányban látott, mindenféle fegyverhez értett, nyilaival hegyeket hasogatott szét. Egyszerre mindenki a védelmét kereste, a Visvámitra nevű nagybölcsel az élen, aki a születéssel kapcsolatban szertartásokat is elvégezte. Indra, a félistenek királya azonnal belátta, hogy jobb lesz, ha sosem harcol Skanda ellen, mert biztosan alul marad a küzdelemben. Inkább a barátságát kereste. Skanda végül a félistenek hadvezére lett, és sok csatában vezette őket győzelemre a démonok ellen. A Mahábharáta elmondja, hogy a gyermekapja Agni tűzisten volt, de az anya a sejtekkel való manipulálás során már az anya személyesen biztos. Az eposz itt is nagyon diplomatikusan fogalmaz. Vyászadéva azt írja, mindenki nagyon sajnálta, hogy ez a gyermek apa és anya nélkül született. Legalábbis ez volt a látszat. Először az univerzum 7 anyja, 7 félelmetes, haragos, ijesztő külsejű istennő jelentkezett, és megkérték Skandát, hogy fogadja el a tejüket. Skanda akkora volt, mint egy hegy, de kedvében akart járni a 7 istennőnek, akik azonnal megszoptatták. A haragból született anya vasdárdával örködött felette, és úgy vigyázott rá, mint a saját gyermekére. A vérből született anya magához ölelte, és dédelgette. Velük szemben Skanda a védelemre szoruló kisgyermeket játszotta, pedig különben nagyon bátran harcolt. Az egyik csata során megsérült, de még ez sem volt közönségesebb. Előbb egy szépséges, aranytestű ifjú, majd számos, félelmetes és iszonyatos külsejű fiú és lánygyermek született belőle. Sajnos Vyásza nem mondja el a klónozás részleteit, és Vena királya kapcsolatosan is csak annyit említ a Srimad Bhagavatamban, hogy a bölcsek fegyver nélkül, csupán haragos szavaikkal véget vetettek életének. Később aztán úgy határoztak, hogy a Szent Anga király dinasztiájának nem szabad kihalnia, mert a családban mindenkinek rendkívül erős magja volt, és az utódok alkalmasak voltak arra, hogy az úr baktáivá váljanak. Miután a szentek és a bölcsek meghozták döntésüket, hatalmas erővel és egy adott módszert követve köpölni kezdték Vena király holttestének combját. A köpülés eredményeképpen Vena király testéből megszületett egy törpe ember. Ezután Vena király halott testének 2 karját is kiköpülték. Karjából egy férfi és egy nő, egy pár lépett elő. A férfi az Úr Visnu, az univerzum fenntartója hatalmának teljes kiterjedése. A nő pedig a szerencse istennőjé, aki sohasem válik el az Úrtól. A mantana szót köpüléssel fordítják itt is, meg abban a másik híres történetben, amely elmondja, milyen csodálatos adományok jelentek meg a tejóceánból. Ez a szó többféle műveletet jelentett, amelyek ma a keverés vagy a centrifugálás szavakkal adhatnánk vissza. Skanda és Vena esetében az utódok létrejöttéhez csak egy-egy élő szervezetből vett sejtre volt szükség, vagyis tipikusan klónozás történt. Sőt, Skanda még meg is ismételte az eljárást, amelynek eredményeképpen megszületett a kecskeharcú sisú. A Srimad Bhagavatamnak van egy története a sikeres klónozásról is. Némi király megunta a világi életet. Azt mondta, őt már semmi más nem érdekli, mint az Úr Narayana szolgálata, testben vagy testen kívül, neki mindegy. A birodalom azonban nem maradhatott király nélkül. Ezért a brámanák és a miniszterek úgy döntöttek, hogy Nimi testét nagyon illatos anyagokban konzerválják. Kivesznek belőle egy kis részt, és a mantana eljárást alkalmazzák. Így is történt. És hamarosan megszületett Janaka, akit Vajdehának is neveztek, mivel fogantatása idején az apja testén kívül élt. olyan régen az egész világ sajtót bejárta a szenzációs hír, hogy egy angol hölgynek már a második gyermeke jött világra a halott férjétől, a mesterséges megtermékenyítéshez az elhunyt férj lefagyasztott spermáját használták fel. Lehet, hogy ez szenzáció, de semmi esetre sem újság. Már az egyiptomi óbirodalom idején leírták, hogy Ízisz istennő sólyom alakjában szállt le halott férje Ozirisz testére, és így fogant meg Hórusz. Ez csak mitológia. Akkor keressünk egy olyan példát, amelynek a történetisége kétségtelen. A 11. században Bengálban is ilyen módon született egy király, Govinda Csandra. A bengáli krónikák elmondják, hogy Majnálmati királynő férjét, Manik Csandrát gonosz varázslók ölték meg. Királynő egy Góra Sanátha nevű jogi tanítványa lett, aki megajándékozta őt a misztikus erők tudományával. Majnálmati mindent megpróbált, de csak annyit tudott elérni, hogy konzerválja Manik Csandrá testét. Yamaraj, az alvilág és a halottak ura azonban nem akarta visszaengedni a királyt a földre. Ekkor a jogi kompromisszumot ajánlott. Fogadjon Majnálmati egy fiút a halott királytól, aki majd leéli azt a 18 évet, ami még hátra lett volna a királynak. Ezzel meg a királynő nem értett egyet, és végül úgy állapodtak meg, hogy a fia halhatatlan lesz, ha Jalan Daripát, egy másik jogi bölcset elfogadja a mesterének, és neki szolgál. Govinda Csandra megszületett, és később maga is elsajátította a misztikus erők tudományát, és később nagy király lett. A krónikák részletesen beszámolnak ezekről az eseményekről, de megint csak azt kell megállapítanunk, hogy nincs új a nap alatt. Nem új felfedezés, hogy a megfelelő eljárással konzervált, például lefagyasztott sperma még évek múltán is életképes. Időről időre felroppannak ilyen híresztelések. Már csak idő kérdése, hogy gyermeket szülhessenek a teremtés koronái is. Nem valószínű, hogy a férfiak ennyire vágyakoznának a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos megpróbáltatásokra. Inkább arról van szó, hogy az emberiség egyre kevésbé tudja elfogadni a természet törvényeit. Mivel az állami törvényeket rendszeresen kijátszák vagy megkerülik, a legbiztonságosabban persze jogászi segítséggel, azt gondolják, az ember arra hivatott, hogy a természet törvényei felett is uralkodjon. A Mahabharata is beszámol egy Juvanasva nevű királyról, akinek gyermeke született, bár ő maga egészen másképpen szerette volna rendezni a trónutódlás kérdését, és ez a fordulat őt magát lepte meg a legjobban. Vyásza elmondja, hogy Juvanasva az Iksváku dinasztia egyik királya volt, és Gandharában uralkodott. 1000 ló áldozatot végzett, de mégsem volt fia, nem volt trónörökös. Ezért minden államügyet rábízott a minisztereire, maga pedig elvonult az erdőbe, hogy a jógát gyakorolja. Egyszer hosszabb böjtöt tartott, amelytől annyira legyengült, hogy már annyira szenvedett a szomjúságtól, hogy amikor az ásram oltára mellett meglátott egy edény vizet, gondolkodás nélkül megitta. Nem tudhatta, hogy milyen vizet ivott meg. Az ásramban élő bölcsek már korábban megígérték, hogy elvégeznek egy vallásos ceremóniát, amelynek az a célja, hogy a királynak végre fia születhessen. Egész nap imádkoztak és mantrákat mondtak a víz felett, amely átvette az kézisük érdemeit. Ezt a vizet a király feleségének, Sudamininek kellett volna meginnia. A király nagy megdöbbenéssel hallotta, hogy most már nincs mit tenni, az ő testéből fog megszületni a gyermek. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte. Nem lehetne úgy intézni, hogy inkább a feleségem? 100 év múlva elő is lépett egy napként ragyogó gyermek a király bal oldalából. Már születésekor ismerte a védikus írásokat a fegyverforgatás tudományával együtt. A király teste azonnal bezárult, és nyoma sem látszott a sebeknek. Indra, aki mindent tud, ami a halandók világában történik, azonnal látni akarta ezt a csodálatos módon született fiút. Le is jött az égből néhány félistennel együtt, akik aggódva kérdezgették, hogy mit fog szopni ez a fiú. Engem, felelte Indra, én fogom táplálni. Azzal a mutató ujját bedugta a kisfiú szájába, aki azonnal szopni kezdett, és jól lakott ezzel a tejjel. Indra el is nevezte Mandhátának, ami annyit jelent, én táplálom. Persze nem csak tejet adott Mandhátának, hanem megajándékozta egy mennyei íjjal, hozzávaló nyilvesszőkkel, és egy olyan páncéllal is, amelyet nem fogott a fegyver. Amikor pedig eljött az ideje, ő maga ültette a trónra Mandhátát, hogy uralkodjon Gandhátárában. A régi görögök is tudták, hogy Zeusnak is születtek gyermekei hasonló módon. Például Dionysus a combjából, Pallas Athéné pedig a homlokából. Az egyiptomi Amon istennek sohasem volt anyja. Egyenesen Ré napistentől született meg. Bár van egy olyan legenda is, hogy Amon az úgynevezett Hermopoliszi 8 ősisten egyike, és Ré született a Hermopoliszi 8-aktól. A történet lényegén azonban ez nem változott. Nem változtat, csak egyetlen istennőt említ meg, a keselyű fejű Mút, ő azonban Ammonnak nem az anyja, hanem a felesége. A Bibliát már idéztem, ahol ezt mondja a prédikátor. Ami volt, ugyanaz, ami ezután lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi sincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már 100 esztendőken át, melyek mielőttünk voltak. Euripidész pedig ezt mondja. Sok meglepőt szül a nap, s a homályos éj az embereknek. Elgondolkodhatunk azon, hogy ki jár közelebb az igazsághoz.